نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفة من أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين على من ناواهم حتى يقاتل آخرهم المسيح الدجال أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم اور مکرم حضرات علماء کرام اور میرے عزت مند بھائیو بزرگوں اور نوجوان ساتھیو، رمضان المبارک کی ان بابرکت گھڑیوں میں جبکہ پہلا عشرہ ابھی تھوڑی دیر میں مکمل ہونے والا ہے یا مکمل ہو چکا ہے، ہم سب کا دین کی نسبت سے، جہاد کی نسبت سے یہاں جمع ہونا یہ اللہ پاک کی محبت کی نشانی ہے اور ہمیں اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک ہمیں چن کر، منتخب کر کے، چھانٹ کے یہاں لایا تاکہ ہم اس کے دین کی بات کر سکیں، سن سکیں، سمجھ سکیں اور پھر حسب استطاعت عمل کر کے اپنی اصل زندگی جو مرنے کے بعد شروع ہوگی اس زندگی کو بہتر بنا سکیں. یہ کوئی جلسہ عام نہیں ہے، خصوص حضرات کو دعوت افطار دی گئی تھی، جن حضرات نے ہماری اس دعوت کو قبول کیا ہے ان کے ممنون ہیں، شکر گزار ہیں، اللہ پاک انہیں جزائے خیر عطا فرمائے اور اپنی شایان شان بدلہ عطا فرمائے. صرف ایک چھوٹا سا مسئلہ آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا ہے تاکہ دین کے ساتھ ہمارا تعلق مکمل ہو جائے اور اس میں کسی طرح کا کوئی نقص یا کمی نہ رہے. ہمارے سامنے اللہ تبارک و تعالی کی کتاب قرآن پاک موجود ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور سیرت بھی ہماری آنکھوں کے سامنے ہے اور پھر مدینہ منورہ کا ماحول اور وہاں مسلمانوں کی اور منافقوں کی آپس کی جو صورت حال ہے وہ بھی ہمارے سامنے ہے. یہ جو لوگ منافق کہلائے ہیں جن کے بارے میں قرآن پاک کی پوری ایک سورت سورہ منافقون نازل ہوئی اور جن کے بارے میں قرآن پاک میں سینکڑوں آیات ہیں، میں نے منافقین کے بارے میں جو قرآنی آیات ہیں ان کو الگ سے جمع کیا ہے. اگر اللہ پاک نے زندگی دی تو انشاءاللہ اس پر کچھ لکھنے کا ارادہ ہے اگر حالات نے اور وقت نے اجازت دی. یہ نفاق بہت خطرناک چیز ہے اور خدا نخواستہ کوئی آدمی نفاق میں مبتلا ہو جائے، عقیدے کا نفاق ہو یا عمل کا نفاق، اس کے لیے بہت سخت خطرہ ہے. اس لیے کہ یہودیوں کے لیے وہ سزا نہیں ہے، مشرکین کے لیے وہ سزا نہیں ہے، عیسائیوں کے لیے وہ سزا نہیں ہے جو سزا قرآن پاک نے منافقین کے لیے بیان فرمائی ہے. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، کہ منافق لوگ جہنم کے سب سے نچلے درجے کے اندر ہوں گے. اور حسن بصری فرماتے ہیں کہ جو آدمی خود کو نفاق سے محفوظ سمجھتا ہے وہی آدمی نفاق کے اندر مبتلا ہوتا ہے، اور جو شخص اس نفاق سے ڈرتا رہتا ہے وہ بچ جاتا ہے. شاہ ولی اللہ رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب الفوز الکبیر میں منافقین کا تفصیل سے بیان فرمایا کہ قرآن پاک لوگوں کے دلوں سے اور ان کے عقیدے اور عمل میں سے نفاق کو نکالنا چاہتا ہے. نفاق اپنے دعوے کے خلاف عمل کو کہتے ہیں کہ ایک آدمی دعویٰ تو ایمان کا کرتا ہے لیکن ایمان کے تقاضوں پر عمل نہیں کرتا، دعویٰ تو محبت کا کرتا ہے لیکن ان محبت کے تقاضوں پر عمل نہیں کرتا. اس کی زبان اور ہے، اس کا دل اور ہے، اس کا ظاہر اور ہے، اس کا باطن اور ہے، اس کی لوگوں کے درمیان کیفیت اور ہے اور دوسرے لوگوں کے درمیان جا کے کیفیت اور ہے، جس کی خلوت اور ہے، جس کی جلوت اور ہے۔ منافق کے مختلف درجات ہیں، اور اس طبقے نے جتنا نقصان دین اسلام کو پہنچایا، مسلمانوں کو پہنچایا، جتنی اذیت جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہنچائی ان ظالموں نے، اس اذیت کا کوئی حساب نہیں لگایا جا سکتا۔ مشرکین نے تو ہاتھوں سے مارا تھا، پتھر مارے تھے، کانٹے بچھائے تھے، لیکن ان منافقین نے مسلمانوں کی صفوں کے اندر گھس کے، مسلمانوں کی صفوں کے اندر گھس کے اسلام کے خلاف کام کیا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ صدیقہ پر تہمت میں شریک ہوئے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ مالی غبن کا الزام لگایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مالیات میں خیانت فرماتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جگہ جگہ توہین کرتے تھے، جہاں دیکھتے کہ اللہ کے نبی کی عزت ہو رہی ہے وہاں کوئی ایسی بات کرتے تھے کہ کسی طرح سے یہ عزت کم ہو جائے۔ ابھی مردان میں نے خواتین کے اجتماع میں ایک منافق کا واقعہ سنایا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ احد میں تشریف لے گئے، ایک طرف قربانی دینے والوں کا یہ عالم ہے کہ حضرت ہندا کے خاوند حضرت عمر ابن جمو بھی شہید ہو گئے، ان کے بیٹے خلاد بھی شہید ہو گئے، ان کے سگے بھائی حضرت عبداللہ بھی شہید ہو گئے جو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما کے والد تھے۔ اس کے باوجود ہندا خوش تھی، مطمئن تھی، اور جو پوچھتا تھا کہتی تھی کہ اللہ کے نبی خیریت سے ہیں تو مجھے کسی اور چیز کی کوئی پریشانی نہیں ہے۔ لیکن اسی غزوہ احد میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر مبارک ایک منافق کے باغ سے گزرا۔ یہ منافق اندھا تھا، اسلام کا اقرار کیا ہوا تھا کہ میں مسلمان ہوں، نمازوں میں بھی شریک ہوتا تھا، ظاہری طور پہ لوگ اسے مسلمان سمجھتے تھے، اس لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے راہبر حضرت ابو خیثمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک کو اس باغ کے اندر سے لے کے چلے گئے۔ کتنی بڑی خوش نصیبی ہے کسی شخص کی کہ اس کے باغ میں سے نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم گزر رہے ہیں، حضرات صحابہ کرام گزر رہے ہیں۔ ہمارے شیخ حضرت مفتی ولی حسن صاحب فرمایا کرتے تھے کہ کعبہ اور مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ جا کے ایک چیز تو ہر مسلمان کو ضرور حاصل ہوتی ہے کہ جہاں اللہ کے نبی اور صحابہ کے قدم پڑے ہیں کسی جگہ ہمارا بھی قدم پڑ جائے گا تو ان کی جو رحمتیں ان پر نازل ہوئی تھیں، ان پر جو برکتیں اللہ کی طرف سے نازل ہوئی تھیں، ہم بھی اس میں شریک کار ہو جائیں گے۔ اب اس شخص کے باغ میں سے اللہ کے نبی گزر رہے ہیں، صحابہ گزر رہے ہیں، ایسا ظالم ہے کہ چیخنے لگا اور کہا کہ محمد میرے باغ میں کیوں داخل ہوئے؟ جہاد سے نفرت، منافق نہیں چاہتا کہ اس کا جہاد میں ادنا سا حصہ شامل ہو جائے، ادنا سا حصہ۔ اب اتنا کہ مسلمان اس کی مسجد کے اس کے باغ میں سے گزر کے جا رہے ہیں، نہ پھل کھا رہے ہیں، نہ درخت توڑ رہے ہیں، نہ کوئی اور کام، لیکن منافق مجاہد کا دشمن ہے، منافق جہاد کا دشمن ہے، وہ کبھی نہیں چاہتا کہ جہاد کے ادنا سے کام میں اس کی خدمت شامل ہو جائے۔ کہنے لگا محمد اگر تم اللہ کے رسول بھی ہو تب بھی میرا دل نہیں چاہتا کہ تم میرے باغ میں سے گزر کر جاؤ۔ اور پھر مٹی اٹھا کر صحابہ کے منہ پر مارنے لگا، اور پھر ایک پیالے میں مٹی بھری اور نعوذ باللہ کہنے لگا کہ محمد تم مجھے نظر تو نہیں آتے، اندھا تھا نا، نظر نہیں آ رہے، اگر مجھے پتا ہو تم کہاں ہو تو یہ مٹی میں تمہارے منہ پر ماروں گا نعوذ باللہ۔ اتنی بڑی گستاخی، ان منافقوں نے بہت نقصان پہنچایا۔ لیکن یہ منافق کب ظاہر ہوئے؟ یہ آپ نے کبھی غور فرمایا ہے قرآن پاک میں ان کا نفاق کب ظاہر ہوا؟ قرآن کے بقول یہ حضور کی تعریفیں کرتے تھے، نعتیں پڑھتے تھے باقاعدہ، اور عبداللہ بن ابی جو ان کا سردار تھا اس کے بارے میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی جب جمعے کی نماز پڑھانے کے لیے مسجد نبوی کے منبر پہ آتے تو اللہ کے نبی سے پہلے کھڑے ہو جاتا کہ لوگوں یہ اللہ کے رسول ہیں، اپنی سرداری دکھانے کے لیے، اپنی وفاداری دکھانے کے لیے، اپنی پڑھائی دکھانے کے لیے۔ جیسے بعض مسجدوں میں بعض دنیا دار لوگ مسجد کمیٹی میں بہت اونچے ہو جاتے ہیں تو خطیب سے پہلے بھی مقتدیوں کو شکل دکھانا ضروری سمجھتے ہیں، اور خطیب کے بعد بھی کھڑے ہو کے اپنا مظاہرہ ضرور فرماتے ہیں۔ دین کی خدمت کے لیے کوئی کھڑا ہو تو اجر ہے، خالی اپنے آپ کو دکھانے کے لیے کھڑا ہو تو گناہ گار ہوگا۔ یہ اپنے آپ کو دکھانے کے لیے، لوگوں یہ اللہ کے رسول ہیں، اللہ پاک نے تمہیں ان کی وجہ سے عزت دی ہے، ان کی بات غور سے سننا، سارے ان کا احترام کرنا، اور جس بات کی تمہیں دعوت دے اس بات کو ضرور مان. یعنی اللہ کے نبی کی زبانی تائید بھی کرتے تھے، تقریر سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کے لیے لوگوں کو بلاتے بھی تھے، مسجد نبوی میں نماز کے لیے حاضری بھی دیتے تھے، ظاہری طور پہ کچھ تھوڑا بہت مال بھی خرچ کرتے تھے. انفقوا طوعا او کرہا لن یتقبل منکم، کی آیت سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ مال بھی خرچ کرتے تھے. ان میں سے کئیوں کے بچے مسلمان، مخلص مسلمان بھی تھے، لیکن ان کا نفاق کب ظاہر ہوتا تھا؟ جب قرآن پاک کی کوئی آیت نازل ہوتی جس میں اللہ پاک حکم دیتے کہ مسلمانوں نکلو، اپنی جان سے جہاد کرو، اپنے مال سے جہاد کرو، میدان میں نکل کے کفر کا مقابلہ کرو، تب منافق کی اصلی شکل ظاہر ہوتی تھی. اس لیے کہ منافق کبھی جہاد نہیں کرتا، منافق کبھی جہاد میں نہیں جاتا، منافق کبھی اللہ کے لیے جان کی قربانی کا تصور نہیں کر سکتا، منافق اللہ کے لیے مال کی قربانی کا میدان جہاد میں تصور نہیں کر سکتا. منافق کے دل میں کافر کی عزت مسلمان سے زیادہ ہوتی ہے، منافق کے دل میں زندہ رہنے کا شوق ہوتا ہے، منافق کے دل میں دنیا کمانے کا جذبہ ہوتا ہے، منافق کے دل میں دنیا بنانے کا جذبہ ہوتا ہے، منافق کے دل میں دنیا کی عزت پانے کا جذبہ ہوتا ہے. وہ چاہتا ہے دنیا میں اس کے پاس مال و دولت ہو، ہر آدمی اس کی عزت کرے، اس کا مقام مانے، اس پر کوئی تکلیف نہ آئے، سورج اسے دھوپ سے تکلیف نہ پہنچائے، زمین میں اسے کانٹا نہ چبھے. اس لیے تو وہ منافق ہوتا ہے. کافروں کے پاس جا کے کہتا ہے میں تمہارا یار ہوں، مسلمانوں کے پاس آ کے کہتا ہے میں تمہارا یار ہوں، تاکہ وہ بھی نہ مارے، یہ بھی نہ مارے، امن کی زندگی ہو، عافیت کی زندگی ہو، سکون کی زندگی ہو. تب منافق کو جب جہاد کے لیے بلایا جاتا ہے، منافق اپنی اصلی شکل پہ آ جاتا ہے، جہاد کو بھی گالی دیتا ہے، مجاہدین کو بھی گالی دیتا ہے. اس لیے قرآن پاک نے واضح اعلان فرما دیا کہ ایک طرف تو ایمان والے ہیں جو خوش خوش میدان جہاد میں جاتے ہیں. وَلَمَّا رَأَ الْمُؤْمِنُونَ الْأَحْزَابَ قَالُوا هَذَا مَا وَعَدَنَا اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَانًا وَتَسْلِيمًا. ایمان والوں کو بتایا گیا، ایمان والوں کو بتایا گیا کہ مکہ کے، غطفان کے، ثقیف کے، حوازن کے تمام مشرک کٹھے ہو کر 10,000 کی تعداد میں آ رہے ہیں اور تمہیں ختم کر لیں گے. صحابہ خوشی سے جھومنے لگے. قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله، کہا یہ تو وہی ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے وعدہ کیا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول کا وعدہ سچا ہے. وما زادهم الا ایمانا وتسلیما، تو ان کافروں کی خبر سن کے صحابہ کا ایمان بھی بڑھ گیا، صحابہ کا اسلام بھی بڑھ گیا، ان کا عقیدہ بھی مضبوط ہو گیا، ان کا عمل بھی مضبوط ہو گیا، ان کے اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت میں بھی اضافہ ہو گیا، اور ان کے عمل کے اندر بھی ترقی ہو گئی. الذین قال لهم الناس ان الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم ایمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوکیل. صحابہ کو آ کے کہا گیا کہ دشمنوں نے تمہارے خلاف بہت سامان جمع کر لیا ہے، اب تم ڈر جاؤ. فاخشوهم، ڈر جاؤ. فزادهم ایمانا، صحابہ نے جب سنا کہ دشمن نے بہت تیاری کر لی ہے، ان کا ایمان اور بڑھ گیا. قالوا حسبنا الله ونعم الوکیل، کہنے لگے اللہ ہمیں کافی ہے اور وہ بہترین کارساز ہے. سبحان اللہ. یہ تو صحابہ کی حالت تھی، اور اس پر قرآن کی بے شمار آیتیں ہیں، حدیثیں ہیں. ابھی میں باہر آیا تو مولانا کی آواز سن رہا تھا، حضرت عمر بن جموں کا واقعہ سنا رہے تھے. لنگڑے صحابی ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ولیمہ اپنے ذمہ لے رکھی تھی کہ اللہ کے نبی کا جب بھی نکاح ہوگا دعوت ولیمہ عمر بن جموں کریں گے. چار جوان بیٹے جن میں سے خلاط غزوہ احد میں شہید ہوئے، میدان جنگ میں لڑنے کے لیے جا رہے تھے، مگر جب جہاد کا سنا تو یہ بابا جی، یہ بوڑھا آدمی، یہ پاؤں سے لنگڑا، یہ اللہ کے نبی کا خدمت گار، اللہ کے نبی کے ولیموں کا خرچہ برداشت کرنے والا، اپنے گھر نہیں رہ سکتا، مچل مچل کے کہتا ہے کہ مجھے بھی میری سواری کے ساتھ باندھ دو، مجھے بھی اونٹ کے ساتھ باندھ دو، میں بھی میدان میں جاؤں گا. جب گھر والوں نے روکا، اللہ کے نبی کے پاس شکایت لے کے پہنچ گئے، اللہ کے نبی سے اجازت مل گئی، تو گھر کے دروازے پہ کہا اللہ مجھے شہادت دینا اور اس گھر میں مجھے واپس لوٹا کے نہ آنا، اب چلا گیا تو میری زندگی اب تیرے رستے کی ہو گئی. خوشیاں مناتے، خوشیاں. لیکن جب جہاد کی آیتیں منافقین پر آتی تھیں، اللہ اکبر. وَإِذَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ مُحْكَمَةٌ وَذُكِرَ فِيهَا الْقِتَالُ رَأَيْتَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يَنظُرُونَ إِلَيْكَ نَظَرَ الْمَغْشِيِّ عَلَيْهِ مِنَ الْمَوْتِ. جب جہاد کی آیتیں نازل ہوتی کہ مسلمانوں لڑو، اے نبی آپ ان منافقوں کو دیکھیں گے ان کے چہرے کالے ہو جاتے، ان کے چہروں پر ایسی موت چھا جاتی ہے جس طرح موت کی غشی تاری ہو گئی، ایسے ان کے چہرے خراب ہو جاتے ہیں. آج بھی منافقوں کی نشانی ہے، زیاد کا نام لو ایسے غصے ہو جاتے ہیں. اللہ ہم ان سے کہتے ہیں اتنا غصہ کافروں پہ کر لیتے ثواب تو ہوتا ہے، جتنا غصہ تم اپنے مجاہدوں پہ کرتے ہیں اتنا غصہ تم کافروں پہ کر لیتے. ہر مجاہد کے خلاف جالیاں، الزامات، تہمتیں. قصور تمہارا نہیں ہے، قصور تمہارے اندر چھپے ہوئے نفاق. منافق میدان جہاد میں نہیں گئے، لیکن اگر وہ اس نہ جانے پہ اللہ کے سامنے روکتے، یا اللہ معاف کر دے، ہم بزدل ہیں، دنیا پرست ہیں، بیوی بچوں کے اندر مشغول ہیں، اللہ تو معاف کر دے. تولوا اعینهم تفيض من الدمع حزنا الا يجدوا ما ينفقون. بعض صحابہ نہیں جا سکتے تھے، سامان نہیں ہوتا تھا، واپس روتے ہوئے آتے تھے، اللہ قرآن میں انہیں معاف کرتا ہے. اور حدیث میں آتا ہے، ایسے ہی مسلم کی روایت ہے، حضور پاک نے صحابہ سے فرمایا کہ تم جس شہر میں بھی داخل ہوتے ہو، جس وادی کو بھی قطع کرتے ہو، مدینہ میں بیٹھے ہوئے کچھ لوگ اجر میں تمہارے ساتھ شریک ہیں. حبسہم العذر، وہ آنا چاہتے تھے لیکن عذر کی وجہ سے نہیں آ سکتے. ثم تاب علیہم لیتوبوا. تین صحابہ رہ گئے، حضرت ہلال بن امیہ، مرارہ بن ربیع، حضرت کعب بن مالک. اللہ کے سامنے روئے، تاب علیہم لیتوبوا، اللہ پاک نے انہیں معاف فرما دیا. اور ایمان والوں کو حکم دیا کہ جیسے یہ سچے لوگ تھے، انہوں نے اپنی زبانوں سے کوئی غلط بات نہیں کہی، بلکہ جہاد میں نہیں جا سکے، اللہ کے سامنے روئے، اللہ پاک نے 50 دن کی سزا کے بعد انہیں معاف فرما دیا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والوں، تم بھی خود کو ایسا سچا بناؤ. لیکن یہ منافق کیسے تھے، اللہ کے نبی کے سامنے رو رو کے کہتے، ہمارے گھر کا مسئلہ ہے جی ورنہ ہم ضرور چلے جاتے، ہمارے بیوی بچوں کا مسئلہ ہے جی ورنہ ہم ضرور چلے جاتے. جب اللہ کے نبی چلے جاتے، پیچھے کہہ کے لگاتے تھے، فریح المخلفون بمقعدہم خلاف رسول اللہ. پیچھے رہ جانے والے خوشیاں منا رہے ہیں. اللہ نے قرآن میں کہا، فلیضحکوا قلیلا ولیبکوا کثیرا. او ظالمو، تھوڑا سا ہنس لو، تمہیں اللہ کے پاس بہت زیادہ جا کے رونا پڑے گا. جو رو رہے ہیں ان کو اللہ پاک بشارت دے رہا ہے کہ آخرت میں ہنسو گے، اور جو ہنس رہے ہیں کہ اب مریں گے، یہ مجاہد امریکہ سے ٹکر لیا اب دیکھنا مریں گے، اب رشیا سے ٹکر لیا مریں گے، کہہ کے لگا رہے ہیں. اللہ کہتے ہیں فلیضحکوا قلیلا، ہنس لو تھوڑا سا، ہنس لو، ہنس لو، آج تمہارے دن ہے، آج تمہارے منہ میں زبانیں ہیں، آج تم اپنے آپ کو عقل مند کہتے ہو، کافروں کے ایجنٹو، ہنس لو. فلیضحکوا کثیرا، بہت رونا پڑے گا تمہیں، بہت رونا پڑے گا. میرے بھائیو، منافق صرف جہاد میں جانے سے رکتا نہیں ہے، بلکہ مجاہدوں کو ستاتا ہے، تنگ کرتا. چنانچہ کہیں صحابہ کرام میں نعرہ لگوا دیا، انصار و مہاجرین، قومیت کا نعرہ، تاکہ آپس میں قومیت کے نعروں پہ لڑیں اور جہاد کا نام لڑیں. کہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ تہمت لگا دی کہ اللہ کے نبی تو یہ پیسہ خود کھا جاتے ہیں، یہ جو چندہ ہوتا ہے نا تبوک میں کھڑے ہو کے، اعلان، یہ سارا خود اپنے گھر میں استعمال ہو جاتا ہے. نعوذ باللہ من ذلک. یہ آپ پڑھ لیں سیرت کی کتابوں میں، اللہ کے نبی پہ باقاعدہ یہ الزام لگائے ظالم. حالانکہ اللہ کے نبی کبھی غلط تصور بھی کر سکتا ہے کوئی انسان؟ عام آدمی نہیں کر سکتا، جہاد کے مال میں خیانت کا تصور عام انسان نہیں کر سکتا. اس لیے کہ جو 1 روپیہ خیانت کرے گا، اسے 70,000 سال جہنم میں چلنا پڑے گا. جہاد کے مال میں خیانت جہنم ہے، عام آدمی تصور نہیں کر سکتا، مگر ان ظالموں نے اللہ کے نبی پر بھی الزام لگا دیا. قرآن پاک نے تفصیل کے ساتھ ان منافقوں کو بیان کیا، اور ان منافقوں کا جرم یہ بیان فرمایا کہ یہ جہاد پہ نہیں نکلتے. وَكَرِهُوا أَن يُجَاهِدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ. یہ مال کی قربانی نہیں دیتے، یہ جان کی قربانی نہیں دیتے. یہ یہودیوں جیسے، یہودی کہتے تھے نحنو ابناء اللہ واحباؤ، ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے محبوب ہیں. تو قرآن نے کہا فتمنوا الموت ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو موت کی تمنا کرو. تو کہا بہت سے ڈرتے ہیں، تو جو مسلمان ہو اسے کہو کہ چلو شہید ہو جاؤ، شہادت کی موت تو جنت کے دودھ سے بھی زیادہ میٹھی ہے، جنت کے شہد سے بھی زیادہ میٹھی ہے، جنت کے سلسبیل و زنجبیل سے بھی زیادہ لذیذ ہے، جنت کی شرابن طہورہ سے بھی زیادہ لطف بھری ایمان والی مستی دینے والی ہے، جنت کے حوروں اور ان کے ہونٹوں سے بھی زیادہ لذت بخش ہے۔ آؤ شہادت کی موت حاصل کرو۔ تمہارا نبی شہادت مانگتا رہا، فاروق اعظم شہادت مانگتے رہے، تب صدیق اکبر شہادت مانگتے رہے، سارے صحابہ شہادت مانگتے رہے۔ جس موت کو نبی نے پسند کیا، جس موت کو صدیق و فاروق نے پسند کیا، اگر تم اس موت سے نفرت کرتے ہو، معلوم ہوا تم نبی کے رستے پر نہیں ہو، تم صدیق و فاروق کے رستے پر نہیں ہو۔ قرآن میں اللہ نے جب کہہ دیا شہید مردہ نہیں ہے بلکہ شہید زندہ ہے، تو تمہیں اس سے ڈرنے کی ضرورت کیا ہے؟ کیا کوئی بیوقوف انسان زندگی سے بھی ڈر سکتا ہے، زندگی سے بھی بھاگ سکتا ہے؟ لگتا ہے نہ تم اللہ کو مانتے ہو، نہ اس کے رسول کو مانتے ہو، نہ صحابہ کو مانتے ہو۔ اگر تم اللہ کو مانتے، اللہ کے رستے میں جہاد کے لیے نکلتے، اللہ کو جان دینا تمہیں محبوب ہوتا۔ اگر تم نبی کو مانتے تو نبی 27 جنگوں میں لڑنے کے لیے نکلے ہیں، تم بوڑھے ہو گئے، تمہاری داڑھیوں میں سفید بال آ گئے، تم کبھی ایک جنگ میں بھی نہیں گئے، نبی کو سر سے لے کے پاؤں تک زخم لگے، تمہارے جسم پہ ایک زخم بھی نہیں لگا، نبی کا سارا جسم چھلنی ہوا، تمہارے جسم کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ نبی نے جہاد کا حکم دیا اور تم جہاد میں نہیں نکلے۔ صحابہ کی لاشیں گھوڑوں کے نیچے روند دی گئی، صحابہ کے جسموں کو کاٹا گیا، ان کے کلیجے چبائے گئے، مگر تم صحابہ کے رستے سے بھی ڈرتے ہو۔ معلوم ہوا نہ تم نے کلمہ ٹھیک پڑھا ہے، نہ تم نے قرآن کو ٹھیک پڑھا ہے، نہ تم نے حدیث کو ٹھیک سمجھا ہے۔ اگر تم اللہ کے ہوتے جہاد میں نکلتے، نبی کے ہوتے قتال میں نکلتے، صحابہ کے ہوتے تو قربانی دینے کے لیے نکلتے۔ لیکن افسوس، حضور کے زمانے کے منافقوں سے اس زمانے کے لوگوں نے ایک چیز میں اضافہ کر لیا، نعوذ باللہ۔ اللہ کے نبی کے زمانے کے جو منافق تھے وہ جھوٹے بہانے کرتے تھے، یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہم قل لا تعتذروا قد نبأنا اللہ، ہمیں اللہ نے سب بتا دیا، بہانے کرتے تھے، ہمارا یہ عذر ہے، میری بچی جوان ہے، میرے گھر کا مسئلہ ہے، میرا بیٹا بیمار ہے، میری بیوی کو تکلیف ہے، میرے دل میں دھڑکن ہے۔ ایک منافق نے آگے کہا، جی یا رسول اللہ، وہاں آپ روم کی طرف جا رہے ہیں، وہاں عورتیں بڑی خوبصورت ہیں، کہیں ایسا نہ ہو میں گناہ میں مبتلا ہو جاؤں، تو مجھے اجازت دے دیجئے۔ طرح طرح کے بہانے، قرآن ان کے بہانے بیان کرتا ہے، لا تنفروا فی الحر، موسم گرمی کا ہے، اگر سردی کا ہوتا تو چلے جاتے، لو کان عرضا قریبا وسفرا قاصدا لاتبعوک، یہ منافق اگر قریب کا رستہ ہوتا اور مال غنیمت ملنے کی امید ہوتی تو چلے جاتے، ولیکن بعثت علیہم الشقہ، یہ دوری کی وجہ سے نہیں جا رہے۔ حضور کے زمانے کے منافقوں میں سے کسی نے نہیں کہا کہ میں گھر میں بیٹھ کر جو کچھ کر رہا ہوں یہ بھی جہاد ہے، کسی نے نہیں کہا۔ لیکن اس زمانے کا آدمی ایک تو نبی کے جہاد میں نہیں نکلتا، دوسرا گھر بیٹھ کے کہتا ہے ٹھیک ہے نبی زخمی ہوتا رہے، لیکن نبی کا جہاد چھوٹا جہاد ہے، اور جو میں گھر میں بیٹھ کے برگر کھا رہا ہوں، آئس کریم کھا رہا ہوں، یہ بڑا جہاد ہے۔ یہ ظلم اس زمانے کے منافقوں نے بھی نہیں، جو اس زمانے کے لوگوں نے یہ ظلم کیا۔ کیا ہے یہ بڑا جہاد؟ خدا کے لیے مجھ غریب کو سمجھا، مجھ غریب کو، میں تو مجاہدوں کی لاشیں اٹھا اٹھا اور خود اپنی لاش دیکھنے کی تمنا کر کر کے تھک گیا۔ کیا ہے بڑا جہاد؟ کیا پڑھنا اور پڑھانا بڑا جہاد ہے؟ کیا لوگوں کو دین کی تعلیم دینا بڑا جہاد ہے؟ کیا امامت کرنا بڑا جہاد ہے؟ کیا لوگوں کو خیر کی بات بتانا اور گناہوں سے روکنا یہ بڑا جہاد ہے؟ کیا لوگوں کا تزکیہ کرنا یہ بڑا جہاد ہے؟ تو مجھے جواب دو، نبی مدینہ منورہ میں مسجد نبی کے مصلے پہ امامت کرتے تھے یا نہیں کرتے تھے؟ معلوم ہوا نبی امام تھے، نبی مسجد نبی کے منبر پہ بیٹھ کے لوگوں کو دین کی بات سکھاتے تھے کہ نہیں سکھاتے تھے؟ معلوم ہوا نبی مبلغ ہے، نبی صفا کے چبوترے پہ بیٹھ کے صحابہ کو تعلیم قرآن و سنت کی تعلیم دیتے تھے کہ نہیں دیتے تھے؟ معلوم ہوا نبی معلم ہے، نبی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں بیٹھ کے لوگوں کے فیصلے کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ معلوم ہوا نبی قاضی ہیں، اللہ کے نبی مدینہ کی گلیوں میں لوگوں کو اچھی بات کا حکم اور برائی سے روکتے تھے کہ نہیں روکتے تھے؟ معلوم ہوا نبی امر بالمعروف بھی کرتے تھے، نہی عن المنکر بھی کرتے تھے۔ جب یہ سارے کام کرنے کے باوجود میرے نبی کو بدر کے میدان میں جانا پڑا، میرے نبی کو احد کے میدان میں جانا پڑا، میرے نبی کو 61 سال کی بڑھاپے کی عمر میں تبوک میں ایک مہینے کا گرم سفر کرنا پڑا، اور یہ سفر اتنا مشکل سفر تھا، صحابہ کے پاس کھانا ختم ہو گیا، سدو ختم ہو گئے، کھجوریں ختم ہو گئی، ان کھجوروں کی گھٹلیاں ختم ہو گئی، پشاور والوں یاد رکھنا، صحابہ نے اونٹ کی لید اٹھا کر اس کا پانی نچوڑ کے وہ ناپاک پانی مجبورت منہ میں ڈال کے اپنی زندگیاں بچائی ہیں، پھر یہ صحابہ کو کیوں جانا پڑا؟ کیا صحابہ امامت نہیں کر رہے تھے؟ کیا صحابہ خطابت نہیں کر رہے تھے؟ کیا صحابہ معلم نہیں تھے؟ کیا صحابہ لوگوں کو نماز نہیں سکھا رہے تھے؟ کیا صحابہ لوگوں کو قرآن نہیں سکھا رہے تھے؟ معلوم ہوا یہ سارے کام اپنی جگہ، جہاد اپنی جگہ، ان میں سے کوئی کام جہاد کی جگہ نہیں ہو سکتا، جہاد ان کاموں کی جگہ نہیں ہو سکتا۔ کوئی آدمی علم چھوڑ کر جہاد میں جائے، اسے کہا جائے گا علم بھی ضروری ہے، جہاد بھی ضروری ہے۔ کوئی مجاہد اعلان کرتے کہ مولانا صاحب آج میں نے میدان جنگ میں 100 کافروں کو قتل کیا ہے، مجھے عشاء کی نماز معاف کر دو، مولانا کہیں گے عشاء کی نماز معاف نہیں ہو سکتی۔ جب مجاہد کو نماز معاف نہیں ہو سکتی، نمازی کو جہاد کیوں معاف ہو جاتا ہے؟ جب معلم کو جہاد معاف نہیں ہے، مجاہد کو تعلیم معاف نہیں ہے، وہ الگ کام تھا، وہ الگ کام تھا۔ نبی نے یہ کام بھی کیا، وہ کام بھی کیا۔ اگر مدینہ میں رہنا بڑا جہاد تھا تو نبی ان صحابہ سے ناراض کیوں ہوئے جو مدینہ میں پیچھے رہ گئے؟ سوچا نہیں آپ حضرات، مدینہ میں رہتے ہوئے کون سا کام نبی نہیں کر رہے تھے جو ہم کرتے ہیں اور وہ بڑا جہاد ہوتا ہے؟ کسی حکیم سے دوائی لینے جاؤ، کہتے ہیں یہ بھی جہاد ہے جی۔ پولیس والا ڈیوٹی دے رہا ہے، وہ کہتا ہے یہ بھی جہاد ہے۔ ڈاکٹر صاحب انجیکشن لگا رہے ہیں، وہ بھی تم نے نبی کے جہاد کو مذاق بنا لیا ہے کیا؟ میرا نبی زخمی ہو گیا، میرے نبی کے دانت مبارک شہید ہو گئے، میرے نبی کے سر میں لوہا دھنسا ہوا تھا اور صحابہ بدل رہے تھے، تڑپ رہے تھے، اور صحابہ نے اپنے دانتوں سے اس لوہے کو کھینچا تو ابو عبیدہ کے دانت تک ٹوٹ گئے، اور تم گھر بیٹھ کے بڑا جہاد کرتے ہو، نہ تمہیں پسینہ آیا، نہ تمہیں کانٹا چبھا، کم از کم اتنا کہتے کہ ہم کمزور ہیں، ہم گناہگار ہیں، ہم پیچھے ہیں، اتنا تو کہتے کم از کم۔ غزوہ تبوک سے واپسی پہ حضور نے کہا جی رجعنا من الجہاد الاصغر الى الجہاد الاکبر۔ اکثر علماء کہتے ہیں موضوع روایت ہے، خود کسی نے گھڑ کے بنا۔ اگر مدینہ میں رہتے ہوئے بڑا جہاد تھا تو نبی کیوں جا رہے ہیں؟ ہم عائشہ جا رہے ہیں، اگر ازواج مطہرات کو کچھ ہو جاتا ساری امت منہ دکھا سکتی۔ حدیبیہ کے موقع پہ ام سلمہ ساتھ ہے، احد کے موقع پہ اما عائشہ ساتھ ہے، کسی جنگ میں میمونہ ساتھ ہے، کسی میں فاطمہ ساتھ ہے، کس کس کو لے کے جا رہے ہیں آقا؟ پھر صحابہ کی ساری زندگی، جب اللہ کے نبی نے کہا جی چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد میں آ گئے تو صحابہ تو جہاد چھوڑ دیتے، اللہ کے نبی دنیا سے جا رہے تھے اور اسامہ کا لشکر مدینہ سے جنگ لڑنے جا رہا تھا، اور پھر صدیق اکبر جنگیں کر رہے تھے، کسی نے صدیق اکبر سے کہا کہ حضرت جہاد اپنی جگہ، کچھ پیچھے مدینہ کی حفاظت کا تو خیال کر لو، ایک لشکر آپ نے مسلمہ کے لیے روانہ کیا، ابھی روم کے لیے بھرتی شروع ہے، ابھی ادھر ابھی ادھر، پیچھے مدینہ خالی چھوڑ دیا۔ صدیق اکبر نے کہا مدینہ میں کتے بھی بھونکتے رہے، اگر پورا مدینہ پہ کتے قبضہ کر لیں میں نبی کے جہاد کو بند نہیں کر سکتا۔ پھر صحابہ نے بڑا جہاد کیوں نہیں کیا جو ہم نے شروع کیا؟ مت دو دھوکہ خود، مت دو دھوکہ خود، جہاد کے برابر کوئی عمل نہیں ہو سکتا، نہ کوئی تقریر، نہ کوئی تحریر، نہ کوئی تصنیف، نہ لوگوں کو نماز کی طرف بلانا، ان سب کے اپنے اپنے فضائل، علم کے تو بے شمار فضائل ہیں، عالم کے قلم کی سیاہی شہید کے خون کے برابر، لیکن علم الگ ہے، جہاد الگ ہے، ایک دوسرے کے متبادل نہیں بن سکتے۔ نماز کی جگہ روزہ ہو سکتا ہے، حج کی جگہ زکات ہو سکتی ہے، پھر جہاد کی جگہ دوسری چیزیں کیسی ہو سکتی ہیں؟ اگر میں ساری رات بیٹھ کے حضور پاک پہ درود پڑھوں، عربی میں اسے بھی صلات کہتے ہیں، نماز کو بھی صلات کہتے ہیں، کسی عالم سے پوچھ لو کہ میرے ساری رات درود پڑھنے سے ایک فرض نماز معاف ہو جائے گی میرے اوپر؟ نہیں، یہ صلات اور ہے، وہ صلات اور ہے، جو جہاد کے لغوی استعمالات ہوئے وہ اپنی جگہ، لیکن جہاد بمانا قتال جو اسلام کے محکم فرائض میں سے ہے، یاد رکھنا کلمہ پڑھنے کے بعد 5 فرض ہیں، نماز، روزہ، حج، زکات اور جہاد، جو ان میں سے کسی فرض کا انکار کرے گا کافر ہو جائے گا، جو جہاد کا منکر ہوگا، جو جہاد کا مخالف ہوگا گمراہ ہو جائے گا، جہاد کا منکر کافر ہو جائے گا، اس لیے کہ جہاد قرآن کی 484 آیتوں میں آیا ہے، جہاد نبی کے 27 غزوات میں موجود ہے، جہاد صحابہ کی ساری زندگیوں میں موجود ہے، جہاد قرآن کی سورتوں میں موجود ہے، سورہ انفال کا نام سورہ ایک سورت کا نام سورہ انفال ہے، انفال کے مالے مال غنیمت، مال غنیمت اس مال کو کہتے ہیں جو کافروں سے جنگ میں چھینا جاتا ہے، سورہ توبہ کے مانے اعلان جنگ ہے، اعلان برات ہے، سورہ صف میدان جہاد میں کھڑے ہو کے لائن بنانے کو سب کہتے ہیں، سورہ قتال، سورہ محمد لڑنا قتال کرنا سورت کا نام آ گیا، ایک ایک سورت کا نام دیکھتے جاؤ، سورہ عادیات مجاہد کا گھوڑا توڑتا ہے، ان توڑنے والے گھوڑوں کو عادیات کہا جاتا ہے، اس پر قرآن پاک کی پوری سورہ آ گئی، سورہ فتح آ گئی، سورہ نصر آ گئی، جب قرآن کی سورتیں بتا رہی ہیں کہ جہاد میں لڑنا اللہ کا حکم ہے، کیا کسی کو اجازت ہے کہ جہاد کی مخالفت کر سکے؟ شیطان نے دھوکہ ڈالا ہے، اور مسلمانوں کا ایک بہت بڑا طبقہ ایسا ہے نہ ان کی جہاد میں جان خرچ ہوئی نہ ان کا مال خرچ ہوا، بد نصیب ہیں، ایک فرض سے محروم، اور اس سے بڑے بد نصیب جو جہاد کے مخالف اور ان سے بڑے بد نصیب جو گھر بیٹھ کے اپنے آپ کو مجاہد سمجھ، بڑے بد نصیب، بڑے بد نصیب. اللہ کو اپنے نبی سے بہت پیار تھا. میں سوچتا ہوں جب نبی کو نبی کے چہرے پہ زخم لگا ہوگا تو فرشتے بھی آسمان پہ رو رہے ہیں، لیکن اللہ نے نکالا نبی کو، اور میں اور تم بغیر زخموں کے چلے جائیں. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم ایسے جنت میں چلے جاؤ گے؟ یہ گمان کر لیا. ولما یاتکم مثل الذین خلوا من قبلکم مستهم البأساء والضراء والزلزلوا حتى يقول الرسول والذین آمنوا معهم متى نصر اللہ. ماضی میں لوگوں کو جھنجھوڑا گیا، تکلیفیں دی گئیں، یہاں تک کہ نبی بھی کہہ اٹھے کہ اللہ تیری مدد کب آئے. ہمیں تو آسان دین چاہیے. اس مولوی کے پاس جا کے بیٹھے جو آسان دین بتا، جو جہاد کی بات نہ کہے، جو کہے کہ پاؤں میں کانٹا نہ چبھے اور تھوک نہ لگے، وہ مسلمان. ایک ادنا غیرت رکھنے والے شخص کے لیے بھی اتنا کافی ہے کہ قرآن کی 484 سے زائد آیتیں جہاد پر. تمہارا نبی خود لڑنے کے لیے نکلا. اللہ کے نبی جب دنیا سے گئے ہیں تو 2 جوڑے کپڑے چھوڑ کے گئے اور 11 تلواریں چھوڑ کر. آج میری اور آپ کی وراثت میں 4 کوٹھیاں، 2 بنگلے، اور جہاد کے نام کی کوئی چیز نہیں، 1 روپیہ. گالیاں صرف مجاہد، گالیاں گالیاں گالیاں. یہ گالیاں منافقوں کا کام، مسلمانوں کا کام. خدا کے لیے اللہ پاک سے پناہ مانگو. حضرت صدیق اکبر نے سارا مال اس جہاد میں خرچ کیا، فاروق اعظم نے آدھا، عثمان بن نورین نے ثلث لشکر. میری اور آپ نے بھی کبھی کچھ کیا؟ بلکہ الزامات لوگوں پر، یہ گاڑیاں کہاں سے، یہ کپڑے کہاں سے، یہ تمہارے فلاں چیز کہاں سے. میرے بھائیو، خدا کے لیے جہاد کے لیے اپنا رویہ. میں ایک مسلمان بھائی کے طور پہ آپ کو سمجھا، لوگوں کے دھوکے میں مت آؤ. کچھ لوگ دنیا میں صرف زندہ رہنا چاہتے ہیں، لیکن یاد رکھنا وہ بھی مر جائیں. یہ موت آئے گی اور میں اور آپ سب قبر میں دفن ہو جائیں. جہاد اسلام کا فرض ہے، اور یہ فرض میدان میں جا کے لڑنے سے یا ان لڑنے والوں کی مدد کرنے سے ادا ہو سکتا ہے، کسی اور ذریعہ اس کے ادا کرنے کا نہیں. اور اس سے افضل عمل کوئی نہیں ہے. قرآن کی نص قطعی سے ثابت ہے کہ مجاہد اور قائد برابر نہیں ہو سکتے. اور یہ آیت جب نازل ہو رہی تھی تو بہت اونچے لوگوں کے بارے میں نازل ہو رہی تھی، اور حضور سے پوچھا گیا کہ جہاد کے برابر کوئی عمل ہے؟ فرمایا میں کوئی عمل نہیں پاتا. اور حضور نے فرمایا جو خود بھی لڑنے نہیں جائے گا اور لڑنے کا شوق بھی اس کے دل میں نہیں آئے گا، یہ شخص منافقت کی موت مرے گا. یقینی بات ہے جو قرآن پہ عمل بھی نہ کرے، دل بھی خواہش بھی نہیں ہے کہ میں کبھی جاؤں. بہت سے مسلمانوں کے دل کا آپریشن کر کے دیکھو کہ تم کبھی جاؤ گے. افغان جہاد پہ اعتراض، کشمیر کے جہاد پہ اعتراض، بلا چلو سچا جہاد شروع ہو جائے. خود سوچو جا سکتے ہو؟ اندر سے جواب آئے گا نہیں نہیں نہیں. کیسا ایمان ہے؟ اگر آج امام مہدی آ گئے، عیسیٰ آ گئے، نکلو گے ان کے ساتھ؟ نہیں، وہ بھی لڑائی کریں گے، اور کیا کریں گے آگے. اللہ پاک ہم سب کو سمجھ نصیب فرمائے. میرے خیال میں افطار کا وقت کتنے بجے؟ افطار کا وقت ہو رہا ہے. اللہ تعالی ہمیں سمجھ دے، ہمیں نفاق سے بچا کر ایمان عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ.